marto, cande venas la printempo, tote plugaiesc la tempo, e la violi nascas frua, sub la hela cielo blua. Startas navo sub la suno, por irar til sur la luno, ma pluvescas marto es fola, change en un minuto sola. Pluvas, tot subite, e me standas par barnite.